protesten een maatregel in om pesticiden te verminderen. Wat is er aan de hand bij de EU op het gebied van klimaat en milieu? Gaan de scherpe kantjes eraf? En is dat terecht? Daar gaan we zo over debatteren. Maar eerst de toestand in Den Haag. Gisteren maakte Pieter Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract tamelijk onverwacht bekend dat hij de gesprekken staakt over de vorming van een nieuw kabinet. De hoofdreden is volgens hem de slechte financiële gesteldheid bij de overheid, tot verbijstering van zijn gesprekspartners. Het kan niet zo zijn dat je zegt van, nou ja, er zijn grote financiële problemen. Ik ren nu weg en laat Frans Timmermans het maar doen. Dat is toch niet hoe je problemen in Nederland oplost? Dat is niet wat de kiezer heeft gewild. Ik begrijp de inhoud niet, de route niet. En ik denk dat vooral heel veel Nederlanders denken, wat nu? En dat denk ik ook, want ik wil heel graag dat we bezig zijn met het oplossen van die problemen. Ja, er is geen sprake van informatie achterhouden. Die documenten, een paar van die documenten, die waren er al. En een aantal documenten hadden misschien 2 dagen eerder kunnen komen. Maar dat had voor de gesprekken niks uitgemaakt. We hadden gewoon door kunnen spreken. Wat gaat er om in het hoofd van Pieter Omtzigt? Waarom kwam hij tot de conclusie de formatiebesprekingen te beëindigen? En is dat de grilligheid van deze politicus? Of is het zijn politieke inzicht dat hem deed besluiten dat een rechtskabinet op dit moment er gewoon niet in zit? Ga ik bespreken met 3 gasten. Actief lid van NSC, Bert Smit uit Zwolle. Goedenavond, hartelijk welkom. Oud-fractiegenoot van Omtzigt bij het CDA, Martijn van Helvert. En politicoloog Marieke van der Velde van de Vrije Universiteit. Ook hartelijk welkom allebei. Ja, eerst maar even terug naar het moment van gisteravond. Meneer Smit, u bent betrokken lid van NSC. Zat u aan de mailbox gekluisterd toen een mail binnenkwam? Of hoe is het gegaan bij u? Ja, natuurlijk. Zaten we aan de mailbox gekluisterd. En ook even, we hebben een NSC-app in de provincie Overijssel. En daar kwam natuurlijk ook het nodige naar binnen. Ja, hoe laat kwam het eerste bericht? We kregen, nou, het exacte moment moet je me even schuldig blijven. Ja. Maar we kregen wel redelijk snel al een bericht met een pdfje met de nodige informatie, een officiële. En vervolgens krijg je natuurlijk ook de verschillende leden die er iets van vinden. Ja, maar wist u het eerder dan de media? Of zegt u van, nee, u hoorde het eerst via de media. Was u verbaasd? Wel verbaasd, zeer zeker vanwege de timing. Maar ik zag het momentum wel. Ja, precies. Het kwam ook niet totaal onverwacht. Nee, ik had hem eerder verwacht. Ja, want had u hoop op een rechtskabinet van deze 4 partijen? Ik had liever een andere samenstelling gehad, maar de verkiezing met deze verkiezingen vind ik dit een logisch kabinet. Maar volgde u de formatie met buikpijn of viel dat wel mee? Nee, dat viel wel mee. Nee. Ze hadden eruit mogen komen van nu? Ja, absoluut. Ja. Omtzigt is natuurlijk degelijk, dus zijn vraag naar de grondwet en de kadering daarvan, die waren zo duidelijk vooraf dat ik me daar niet heel erg ongerust over maakte. U vertrouwde dat hem toe. Beslist. Mevrouw van der Velde, de druk nam wel toe de afgelopen weken. Althans, ja, het is een beetje Kremlin-wordje wat we allemaal doen, maar daar leek het op, hè? Wat dacht u toen u van de breuk hoorde gisteren? Ja, het verbaasde mij ook. Ook de timing, maar ook de reden waarom. Omdat je op een gegeven moment denkt of ze komen eruit, en dan komen ze eruit op beleidsmatige punten, of ze komen daar niet op uit. Maar dat lijkt nu niet het geval te zijn. Nee. Maar breken is nooit echt heel goed voor het vertrouwen in elkaar. Dus dat maakt het dan een beetje een lastige situatie. Dat ook wat als er voor een volgende poging, wat ze dan met Omtzigt moeten. Ja, want ze klonk allemaal redelijk verbijsterd net. Ik las net een reconstructie die net op het AD verscheen. En die verbijstering is geloof ik wel authentiek. Ze waren echt zeer verbaasd over dat dit zo ging. De andere dat partijen. Dat lijkt zo. En vooral dat het dus niet ging over inhoudelijke breekpunten. Nee. Meneer Van Helvert, u kent meneer Omtzigt van de mensen hier in dit gesprek misschien wel het beste. Herkende u hem in de gebeurtenissen van gisteren? Nou, ik ken Pieter wel als een financieel deskundig man. En ook als iemand die wel keihard voor de inhoud gaat. En dat boven een proces kan laten gaan. Hè. Dus je ziet ook de andere partijen waar ik heel veel begrip voor heb, hoor ik nu zeggen van ja, we zitten toch bij elkaar, we hadden toch kunnen spreken. Ja. We zitten, hè. Dus dat meer dat proces, wat ik ook begrijp. Ik denk dat ik zelf ook meer zo'n politicus was. Maar Omtzigt zit meer op die inhoud. En dus los van al die vragen van waarom, hoe laat kwam het mailtje, waarom heeft hij het via een appje gedaan, waarom zegt hij dit over Plasterk, allemaal dat soort vragen, dat is eigenlijk het klein bier van vandaag en morgen. Maar de echte grotere vraag is, waarom ziet NSC, waarom ziet Pieter op inhoud geen grond om door te verkennen op basis van financiën? Dat is eigenlijk een diepere vraag. Ja, maar dat zegt hij ook weer niet. Hè? Hij zegt, ik kreeg die stukken te laat, vond ik. En ik schrok zoveel wat in de stukken staat, dat ik dacht van ja, we hebben nog 1 dag, daar komen we nooit meer uit. Ja, ja, kijk, als je ziet, waarom was deze fase? Want dat bleek een beetje te. Misschien dat dat ook in mijn beeld ook soms verwaterde. Volgens mij was deze fase eerst om die rechtsstatelijkheid en die grondwettelijkheid te checken. Ja. Waarvan we eigenlijk nooit een officieel teken hebben gehad van dat het oké was. We hebben wel dingen gehoord en we zijn ook andere dingen bespreken. Maar we hebben nooit eens gehad dat of Plasterk of iemand zei: zo, dit hebben we echt. We zijn eruit op dat punt. Nee. Dus de vraag is dat ooit goed afgekaderd? Dat moet blijken uit het verslag van Plasterk. Ja. En twee waren ze, ja, daar ben ik dus ook heel benieuwd naar. Dat wordt een heel, heel spannend debat. En twee waren ze volgens mij wel bezig aan het snuffelen. Zien we vooruitzicht om eruit te komen? Ja, perspectief. Ergens, zonder dat ze echt aan het onderhandelen waren. En daar hoorde ik in de wandelgangen wel dat financiën een probleem was. Hè? Want we kennen Pieter natuurlijk. Toen ik zelf bij hem in de fractie zat. En zeker toen we oppositie kwamen. Ik was toen net nieuw Kamerlid. We zaten in de oppositie. Pieter was onze woord voor de financiën. En dan kwam ik met weer een fantastisch idee. Waar bijvoorbeeld destijds, ik weet het nog goed, ook de BTW naar nul brengen op groente en fruit. Ah, goed idee. Toen zei hij al, ja, leuk van helft, maar hoe ga je dat betalen? Dus dan was hij altijd heel streng op financiën. Dus ja. Zo ken ik hem ook. Ja, precies, dus dat past wel bij hem. Dat dit een belangrijk onderwerp voor hem is. Ja. En, maar ook andere dingen. Kijk, we weten dat andere coalitiespartijen hele mooie ideeën hebben over bijvoorbeeld die BTW. Maar ook over het afschaffen van het ijzig risico. Wat heel veel geld kost. Ja. Dus ik kan me wel voorstellen. En dat hoorde ik ook wel in de wandelgangen. Dat financiën wel een puntje was. En als dan blijkbaar stukken komen van die het misschien nog erger maken. Kan ik me zomaar voorstellen dat Pieter denkt, ja, als dit erbij komt, ja, dan zie ik dan geen grond meer om. Maar goed, ook dat weten we niet. Nee. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat voor hem een punt is. En waarbij de zo andere kent u hem wel. Ja. Terecht denken van, hey, waarom we hebben we toch zo'n mooi proces? Ja. Ja. Meneer Smit, zijn staatsfinanciën voor u van belang? Ja, zeker. Is dat een reden waarom u op die partij, een van de redenen waarom u op die partij stemt? Ja, dat is een van de redenen. Ook dat Omtzigt natuurlijk een uitgesproken persoon is die zegt vanuit de inhoud inderdaad de degelijkheid. En het begint natuurlijk altijd met een financiële onderbouwing en een financieel plaatje. Maar ja, nou was zijn eigen verkiezingsprogramma ook niet doorgerekend, hè, door het Centraal Planbureau. Klopt. Maar als je het verkiezingsprogramma leest, dan zit er wel een hele goede basis onder. Nee, dat is waar. Hij heeft al een strenge tekst erover. Klopt. In zijn programma staan. Ja, dus ja. Dat is niet loszand of iets dergelijks. Maar ik ben het nog niet helemaal mee eens dat het een breuk is. En ook niet dat het om dat puntje van financiën gaat. Ik denk dat er een hele opbouw is geweest met alles wat er gebeurd is. Het lijkt me sowieso al een vreemde werkelijkheid om te verkeren in iets dat je elke avond op social media en aan praatprogramma's door. Hij zit al 20 jaar in de politiek, hè? Dat heeft hij wel eerder meegemaakt. Maar het gaat natuurlijk wel over iets als je vertrouwen op wilt bouwen in onderhandeling. En je krijgt. Het was niet alleen naar Omtzigt, het was onderling. Werd er nogal wat geroepen naar elkaar. En dat je vervolgens 2 weken lang gesprekken voert met vragen van, ligt daar iets onder? Kunnen we getallen krijgen? En daar wordt zo simpel overeengestapt. Dan vraag ik me af of het heel specifiek over de inhoud en getallen die erin staan. Ja, volgens mij had hij het gisteravond ook over een druppel. Hè? Dat er al meerdere dingen. En dit was dan de druppel waarom die eruit stapte. Het gaat allemaal niet over vertrouwen in die andere partijen. Het gaat niet over onderwerpen. Dit gaat dan over de informateur, over Plasterk. Ja, die te late informatie ze hebben aangeleverd. Ja, maar daarvoor hoef je niet uit een formatie of uit een verkennend gesprek te stappen. Daarvoor kan je ook zeggen, naar de Kamer gaan. Iets wat Omtzigt normaal gesproken heel erg waardeert. Naar de Kamer gaan en zeggen, onder deze voorwaarden kunnen we geen goed gesprek voeren over de toekomst. Dus u zegt, dit is niet de echte reden? Dat lijkt me in ieder geval een vreemde reden. Ja, wat zou dan de echte reden kunnen zijn, denk u? Nee, vraag ik aan mevrouw Van der Velde. Nou ja, of dat dat hij principieel zoveel ook frictie binnen zijn fractie heeft voor samenwerken met Wilders. Maar dat kan je natuurlijk niet zeggen. Je kan niet zeggen, we komen er intern niet uit, dus we stoppen ermee. Dat is een moeilijker verhaal in ieder geval. Ja. En dat herkent hij denk ik nog wel zelf van het CDA. Dat een niet zo makkelijk verhaal is om te vertellen. Dus dit zou een soort van rookgordijn kunnen zijn. Ja, zou dat kunnen? Nee, geloof ik niet. Nee. Ik denk dat de verhaal van mevrouw Van der Velde wel klopt. En dat is namelijk dat hij in principe heeft hij niet gebroken. En wil hij eigenlijk terug naar de Kamer. Op de laatste dag heeft hij gezegd, ik zie op dit moment geen reden om dit laatste gesprek af te maken. Ik vind dat niet handig. Ik vind de timing niet verstandig. Dat vond u niet fijn, hè? Nee, ik vind de timing echt onverstandig. Hij had beter vanavond gewoon naar naartoe kunnen gaan. Precies. Ja. Maak dan die laatste 8 uur even af. En ga dan over 2 weken verder praten. En stel je dan van tevoren even duidelijk scherp op de punten wat je belangrijk vindt en manier van onderhandelen. Maar ik geloof niet dat hij gebroken heeft. Ik ben er ook van overtuigd dat ze over 2 of 3 weken weer om tafel zitten. Met deze 4? Ja. Okay. Dat is inderdaad ook niet wat hij zegt. Hè? Want dat maakt het ook wel een beetje lastig. Hè? Dus over de vorm zul je heel veel discussie hebben. Ja. Waarom, Pieter, waarom heb je het zo gezegd? Waarom ben je bij Umberto Tan gaan zitten en niet anders? Waarom nodig? Dus dat zijn allemaal discussies over het hoe en waarom de vorm misschien niet handig is. Maar hij zegt niet dat hij breekt. Wel, als je kijkt naar de brief die hij naar de leden stuurt, zegt hij ook: voor nu is het werk van NSC afgerond in deze ronde. En wacht nieuw sociaal contract, het verslag van de informateur af. En dan zullen we kijken hoe we verder gaan. Ja. Dus ergens zit daar ook wel weer een opening. Maar wel. Ook voor deze partijen, deze vier partijen, denkt u? Denkt u echt dat die over twee weken zegt: we gaan vrolijk weer verder? Ja, ik denk dus, omdat u zeker op basis van wat ik net zei, dat Pieter niet een politicus die enorm dat proces daar warme of koude gevoelens bij heeft, maar vooral op die inhoud zit. En daar kan Pieter volgens mij ook net zo goed weer zeggen we zien dit verslag van de informateur. En we gaan weer verder. Deze en deze en deze voorwaarden. En op basis van onze voorwaarden kunnen we verder. Ik denk dat dat wel kan. Maar ik snap wel ook heel goed die andere partijen die zeggen van we zitten wel met z'n vier aan tafel. Je hoort ook wel veel dat het een twijfelkont is die moeilijk knopen door kan haken. Herkent u dat beeld? Ik vind het woord twijfelkont vind ik negatief. Dus dat zou niet Omtzigt. Dat klinkt even wat negatieve connotatie. Oh? Ik denk dat Omtzigt wel een man van de inhoud is en echt heel veel inhoud wil bekijken en bestuderen voordat hij het besluit neemt. Veel vragen stellen. Wat langer over doet dan andere politici. En zou dat hier kunnen spelen, denkt u? Ik denk dat hij dus op een gegeven moment zag van: hey, ik zie in deze ronde dat we er op financiën niet uit gaan komen, of op andere punten, of misschien wel op die grondwettelijkheid die ook nog niet is afgetikt. Dus laten we nu maar eerst eventjes dat verslag nog komen en dan kijken we verder. Even pas op de plaats. In het afwegen daarvan, denk dat hij het wel moeilijk vindt, omdat hij denk ik ook in zijn eigen achterban natuurlijk verschillende meningen. Mevrouw van der Velde? Ja, ik hoor u zeggen, meneer Van Helver, dat hij Omtzigt misschien dat proces niet belangrijk vindt, maar hij is een ervaren politicus. Nou. Hij weet dat samen werken, dat met vertrouwen gaat. En dat daar het proces eigenlijk veel belangrijker nog is dan de inhoud. En door, zelfs als hij meer tijd nodig had om alle afwegingen te maken. Dus zelfs als hij meer tijd nodig had, of als hij met dingen oneens is, op deze manier communiceren naar de drie andere partijen, dat zet in ieder geval niet een soort van goede toon om ook over twee weken. Dat ben ik met mevrouw Van Velde helemaal eens. Hè. En ik zeg ook zeker niet dat hij het proces niet belangrijk vindt. Ik zeg, is niet de politicus die daar hele warme of koude gevoelens bij heeft. Nee, maar ik ben het eens dat dit voor de andere partijen natuurlijk best wel kan voelen als een schoffering. Mevrouw Van Velde, ziet u een patroon? Als je naar de verkiezingscampagne kijkt en dan nu naar het proces daarna, zegt u dan, daar zie ik wel een soort van rechte lijn of juist niet? Nou, als in dat het niet makkelijk zou worden met Wilders aan het hoofd om te gaan dat formeren. Voor de verkiezingen dat zie je. En natuurlijk zegt Wilders nu en zeggen ook anderen, een rechtskabinet moet er komen. Dat is natuurlijk niet helemaal wat de kiezer heeft gezegd. Als je binnen de peilingen NSC ziet van die achterbannen, die willen dat wel, hè? Ook daarin, bij NSC is ook gewoon een split. Sommigen willen wel, anderen willen niet. Ja, er is wel een grote meerderheid voor, als ik die peiling moet geloven. Ja, het ligt er een beetje aan waar ze dan op vragen en wat ze. Het ligt ook een beetje aan. Het heeft heel erg geholpen dat Geert Wilders heel veel dingen heeft meteen neergelegd. Ja. Ja. Daardoor werd het iets meer waarschijnlijk om daarmee samen te werken. Tegelijkertijd zijn er ook andere mogelijkheden. En dit is niet de enige mogelijkheid. Het is ook niet zo dat het de eerste keer in de Nederlandse geschiedenis is dat de eerste formatiepoging niet lukt. Dat komt wel vaker voor natuurlijk. Ja. Maar goed, hij zat natuurlijk wel met een campagnestrategie. Dit past daar wel in, zegt u? Nou, niet het terugtrekken of dat soort dingen, maar meer het daarover nadenken en niet per se met Wilders gaan formeren. Dat past daar wel in, ja. Want meneer Smit, hoe zit dat bij u? Er zijn ook inderdaad wel in uw partij wel mensen die zeggen, ja, met Wilders. En ook in de fractie schijnen wel een aantal mensen te zijn die zeggen, ja, ligt ons wel zwaar op de maag. Hoort u bij die mensen of helemaal niet? Ik had liever een andere combinatie gehad. Wat is uw favoriete combinatie? Ik had liever een breder centrum gehad. We zijn allemaal kleine partijtjes, hè, tegenwoordig. Ja, dat deze is de 60-zetel. Daarom was ik ook ongelukkig met de uitslag. Ja, ondanks dat uw eigen partij op 19 zetels kwam. Ja, 20. Even een Omtzigt opmerking, even corrigeren. Nee, heel goed. Feitelijk moet het kloppen, u heeft gelijk. Maar we worden goed opgeleid daar. Het is natuurlijk wel zo dat wat hem nu verweten wordt, dat verrast me wel een beetje. Want als je ziet hoe de partijen onderling tijdens de onderhandelingen met elkaar omgegaan zijn, en er wordt hem nu communicatie slechte communicatie verweten... Ja. Dan vind ik dat wel verbazingwekkend. Nou ja, via een appje je afmelden is natuurlijk niet chic. Dat klopt. Het klopt. Nogmaals, het momentum en de manier had anders gekund. Dat verdient geen hoofdprijs. Maar dat is natuurlijk ook... Zijn kracht is ook zijn zwakte. Hij is natuurlijk... inhoudtechnisch is hij enorm sterk. En dat betekent dat hij in het communicatiedeel... waar hem verweten wordt dat hij twijfelaar is en dergelijke... Ja. Juist alles van alle kanten wil bekijken, dat kost tijd. Dus de degelijkheid werkt tegen hem in deze. Ja. En nogmaals, ik geloof niet dat hij gebroken heeft. Maar u denkt, die gaat wel weer door. Denkt u dat ook, mevrouw Van der Velde? Gaan we over 2 weken gewoon verder met deze 4? Nou ja, Omtzigt heeft gezegd, niet in deze vorm, niet op deze manier. Dus niet in een meerderheidskabinet. En eigenlijk heeft hij ook gedurende de hele verkiezingen gezegd... zijn voorkeur, en ook na de verkiezingen... zijn voorkeur is niet voor een traditioneel kabinet. Nee. Dus dat heeft hij nou heel erg benadrukt gisteren. Dus die andere 3 kunnen dan misschien met z'n 3 doorgaan... en dan zegt hij, ik wil eventueel gedogen? Ja, maar dat is natuurlijk het lastige. Als je op deze manier eruit stapt... dat dan niet heel veel vertrouwen geeft. Nee, dan maak je geen vrienden. Nee, en dat heb je wel een beetje nodig, zeker in een minderheidskabinet. Want dat is nog wankeler dan een smal meerderheidskabinet. Ja. Meneer Van Helvert, heel kort, wat denkt u, wat is de volgende stap? Ja, kijk, als je zegt, je wil toch nog een bepaald kabinet in deze vorm... aan de rechterkant, laat het maar even zo noemen. Als je dat zou willen, dan denk ik dat het echt heel belangrijk is... dat Wilders de andere 3 partijen bij elkaar pakken. Zeggen van, ja, we zijn niet blij met hoe Omtzigt dit gedaan heeft. Toch in het belang van de kiezer willen wij dit doorgaan... en zullen we op die relatie toch even moeten aan de slag moeten. Ja. Want ik snap echt heel goed dat zij zich gebruskeerd voelen. Ja. Omtzigt zit wel altijd heel strak op rechtsstatelijkheid en financiën. Dat is wel echt zijn ding. Ja, dus in die zin is het niet zo raar. Goed, we gaan kijken hoe het zich verder ontwikkelt. Oud-fractiegenoot van Omtzigt bij het CDA, Martijn van Helvert. NSC-lid uit Zwolle, Bert Smit. En politicoloog Marieke van der Velde. Hartelijk dank, alle 3. Dank u. Het zijn vanavond 2 kwartfinales in de strijd om de KNVB-beker. Mark Kloostra, de eerste wedstrijd van vanavond is Cambuur tegen Vitesse. Zijn ze al begonnen? Ja. Ja, zeker. 2 minuten geleden zijn ze begonnen in een uiterst sfeervol Cambuurstadion. Waar achter het doel van Yannick van Os, keeper bij Cambuur, een zee aan geel-blauwe vlaggen te zien was. Vuurwerk hebben we zelfs gezien. Kortom, iedereen in Leeuwarden heeft er zin in. En de vraag is in hoeverre het gehandicapte Vitesse daar wat tegenover kan stellen. Het is de subtop van de eerste divisie tegen de bodem van de eredivisie. En het leuke is, als je een favoriet moet aanwijzen, dan heb je vooraf geen idee wie je dan de favoriete rol moet geven. Dus het kan alle kanten op. Dit had trouwens ook een thuiswedstrijd kunnen zijn voor de amateurs van Hercules. Hè? Maar ja, Cambuur met die 4-3 in de laatste seconde van de extra tijd. Dat was echt een geweldige wedstrijd. 2-0 voor Hercules, werd 2-2. En toen nog vlak voor tijd Cambuur op de lat. In de counter Hercules, paal en lat in de verlenging. 3-2 Cambuur, toch weer 3-3. En toen dus die 4-3. Ja, dat was echt smullen. Maar het had natuurlijk de thuiswedstrijd voor Ajax moeten zijn. Hè? Die zullen toch bij iedere bekerronde schamend voor de televisie zitten. Omdat ze zijn uitgeschakeld door een middenmotor in de derde divisie. Dat zijn amateurvoetballers. We zijn begonnen 2 minuten en 55 seconden geleden in Leeuwarden. 0-0 bij Cambuur tegen Vitesse. Dankjewel, Mark. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Ja, we gaan naar een andere politieke arena. Europa. Gisteren maakte EU-commissaris Wopke Hoekstra in Straatsburg een nieuw klimaatdoel bekend. In 2040 moet het aandeel van CO2 in de lucht met 90% zijn gedaald. Alweer een aanscherping van het beleid, maar toch werden de scherpe kantjes er meteen van afgehaald onder druk van de protesten van de boeren in Brussel, Duitsland en Frankrijk. Zijn boeren en burgers het steeds strengere milieu- en klimaatbeleid van de EU zat aan het worden? Draait Europa een beetje door en is het terecht dat het een tandje minder moet? Ga ik over praten met Anja Hazekamp, lid van het Europees Parlement voor de Partij voor de Dieren, haar CDA-collega Tom Berendsen en journalist Bert van Sloten, hoofdredacteur van het nieuwsplatform Brussels Nieuwe. Meneer Berendsen, ja, gisteren dus uw partijgenoot Hoekstra, die presenteerde het nieuwe klimaatdoel, 90% minder broeikasgas in 2040. Bent u er enthousiast over? Nou, niet meteen enthousiast. Ik denk dat als je nu weer een wettelijk doel gaat vastleggen voor 2040... dan kan dat nogal een uitdaging zijn. Op zich zijn we goed op weg, hè, in Europa. We hebben met de plannen die we nu allemaal hebben en in uitvoering hebben... Gaan we 88% halen in 2040. Alleen je ziet in de uitvoering dat we tegen allerlei zaken aanlopen. De industrie heeft het heel erg lastig met de hoge energieprijzen. Boerbedrijven staan onder druk. Veel lage middeninkomens hebben het moeilijk met kosten voor verduurzaming, isoleren, kosten van elektrische auto's, noem het maar op. Ik zie wel dat er een nieuwe wind waait in de commissie. Dat verwelkom ik wel, maar wij zijn nog wel wat terughoudend in het vaststellen van nieuwe wettelijke doelen. U staat niet op de banken. Bert Versloten, oud-medewerker van deze zender en tegenwoordig hoofdredacteur dus van Brussels Nieuwe. Bert, hoe is dit klimaatplan tot stand gekomen? Ik weet dat er zo'n hoorzitting is geweest met Hoekstra en daar heeft hij dit ook beloofd, geloof ik, hè, dit percentage. Ja, dat heeft u eigenlijk herbevestigd daar. Want het staat in de klimaatwet. 2050, dan moeten we klimaatneutraal zijn in heel Europa. En op weg daarnaartoe worden er een aantal piketpalen geslagen. En de piketpaal 2040 was nog niet geslagen, maar was wel de bedoeling. Dus het is eigenlijk oud beleid. Maar het is nog een keertje afgedwongen in die hoorzitting door Bas Eickhout, die dat nog heel slim toen vroeg. Van, komt u daar nou mee? En toen heeft Hoekstra moeten beloven, in ruil dus voor de steun van de Groenen, die noodzakelijk was, om daarmee te komen. En daar is hij mee gekomen. Maar hij heeft het een beetje afgezwakt, zoals Tom Berends al zei. Ja, hoe heeft u dat gisteren afgezwakt dan? Nou, kijk, oorspronkelijk in het oorspronkelijke plan stonden er echt concrete doelen, ook voor de landbouw. En het gaat met name om de landbouw. Percentages die gehaald moesten worden ook. Dat is eruit. Nu staat er dat elke sector een evenredige bijdrage moet leveren. Dus ja, de vlag kan wel uit bij de landbouwers, maar ik zou hem meteen weer een halve stok hangen. Want het is eigenlijk niks. Je moet toch nog aan die doelen voldoen. Alleen die hebben ze nog niet benoemd. En dat hebben ze behendig doorgeschoven naar de volgende Europese Commissie, die na de zomer wordt benoemd. Ja, dus hij heeft er wel wat, op het oog in ieder geval, wat scherpe kantjes van afgeveild. Ja, we noemen dat een beetje window dressing, hè? En dat zie je met allerlei plannen op dit moment. Met name op die Green Deal plannen. Die worden, nou, uitgekleed is het woord niet. Want er is een Europese klimaatwet. En die staat vast. En dan moeten ze dus aan voldoen. Ja. Maar de scherpe kant vooralsnog van afgehaald. En die worden echt allemaal doorgeschoven. Zo van, wij willen eventjes in het zicht van die verkiezingen geen gedoe. Vorige week stond hier in Brussel stond het ook helemaal vol met trekkers. Ook voor het Europees Parlement. Nou, dat willen ze even niet. Dus gaan ze ook in gesprek. Dat noemen ze een strategische dialoog. Een beetje vergelijkbaar met wat wij in Nederland hebben gehad. Hè? Die landbouwtafels. Ja. Maar ook dat, die conclusie, komt pas nadat de verkiezingen zijn geweest. Ja. Ik zag gisteren een gesprekje tussen Thomas van Groningen van Op1 en Frans Timmermans van de Partij van de Arbeid, mijn vroege eurocommissaris. Die zei van, ja, het is niet zo dat mijn erfenis op het spel staat, maar als ik er nog was geweest, was het niet gebeurd, zei hij. Kan je dat plaatsen? Ja, nee, daar heeft hij gelijk in. Ja, nee, die erfenis, dat is een kop van de Telegraaf, volgens mij, van gisteren. Maar het team van Timmermans, dat wordt ook langzaam maar zeker uitgekleed. Er zijn ondertussen al 3 belangrijke spelers zijn er weg. En dan kan je zeggen dat ze zijn zelfstandig weggegaan. Je kan ook zeggen ze zijn weggestuurd. Hmm. Maar Hoekstra heeft een veel gematigdere toon. Meer de toon die voor Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, wel heel handig uitkomt. Want Ursula von der Leyen, dat speelt op de achtergrond ook mee, die wil herkozen worden. Ze is in 2019 gekozen. Ja. Met een dus zo'n groen programma. Want daar had ze de steun van links nodig. Ja, en nu ook in Europa heb je druk naar rechts. Dus nu heeft ze de steun van rechts nodig. Dus is ze bezig alle scherpe kantjes, zoals ik net al zei, eraf te halen. Precies. Zodat ze daar de steun krijgt. En weer na de zomer verder kan als voorzitter van de Europese Commissie. Vindt u vast niet fijn, mevrouw Hazekamp? Nee, zeker niet. Wij hadden graag gezien dat alle sectoren mee moeten doen om de klimaatdoelen te halen. En dat niet één sector naar enorme acties vol met bedreigingen, intimidaties, vernielingen, gewoon hun zin krijgt binnen een paar dagen actie voeren, waardoor zij weer buiten schot blijven. Ja, wat ziet u het zo? Is dit echt het gevolg van die boerendemonstraties? Ja, dat denk ik wel. En ik ben daar heel erg ontevreden over, want juist de agrarische sector is jarenlang ontzien en steeds maar weer aan het lijntje gehouden door politici. En ik denk dat boeren er alle belang bij hebben om duidelijkheid te krijgen. En, want ook zij zullen uiteindelijk iets moeten ondernemen om de klimaatdoelen te halen. En die 90%, zolang we de agrarische sector ontzien, gaan we die niet halen. Nee, maar u ziet natuurlijk ook dat er overal in Europa, nou ja, veel kritiek is op het, nou, ik weet niet of ik het streng klimaatbeleid moet doen, maar stevig klimaatbeleid. Hoef je daar niet naar te luisteren? Zegt u niet van, ja, je moet wel meebewegen met elkaar? Nou ja, ik zie dat de boeren boos zijn. En dat begrijp ik ook wel. Want zoals ik al zei, ze zijn jarenlang aan het lijntje gehouden. Maar hun woede richt zich op de verkeerde groep. Zij richten zich nu op vergroenings- en klimaatmaatregelen. Terwijl ze zich veel meer zouden moeten richten op de grote bedrijven en de multinationals. Die alles wat kwetsbaar is vernietigen. Ja. En die ja, een eenzijdige focus hebben op vrijhandel en economische groei. En de boeren worden daar, net als natuur en milieu, de dupe van. Ja, en Berend... daar zou hun woede zich op moeten richten. Ja, meneer Berends, ziet u een relatie tussen de protesten en het enigszins bijveilen van de plannen van de commissie? Nou, ik zie zeker een relatie. Omdat het natuurlijk de zorgen van boeren zie je ook tot uiting komen in die protesten. Hebben we natuurlijk in Nederland ook al eerder gezien. Nou is er een klein clubje wat de weg op gaat met de trekkers. Ook op bepaalde manieren die we natuurlijk liever niet zien. Maar dat staat wel voor een veel breder grote zorg in die sector. Ik denk dat mevrouw Hazekamp geen recht doet aan de stappen die in die sector al wel degelijk gezet zijn. Want er gebeurt heel veel. En in die vruchtbare delta die wij in Nederland en ook in Vlaanderen hebben. Daar produceren we ook nog op een hele duurzame en innovatieve manier. Dus er worden absoluut stappen gezet. Ik vind wel dat de heer Van Sloten op een vrij cynische manier het neerzet als het is allemaal een politiek spelletje en dat is het. Wat ik zie gebeuren in de Europese Commissie nu, en ik denk dat het heel terecht is, is dat ambitieus klimaatbeleid nog steeds gevoerd wordt, maar wel dat we met een realistische manier gaan kijken naar hoe kunnen we die doelen dan ook halen. De methode Timmermans was heel veel regels opleggen, maar als je vervolgens heel veel regels oplegt en hele hoge doelen stelt, maar één voor één alle opties om die doelen te halen van tafel veegt, bijvoorbeeld kernenergie, ja, daar zie ik daar nu echt een verandering. Want Hoekstra heeft nu ook aangekondigd dat bijvoorbeeld kernenergie een veel belangrijke rol gaat spelen met onder andere kleine modulaire centrales. En daar zie ik wel echt een verandering. Ja. Nou ken ik Bert Versloot al heel lang. Vroeger bij deze zender was hij niet cynisch. Bert, ben je cynisch geworden? Nee, toch? Nee, volgens mij niet, hoor. Ik snap ook niet waar Tom Berendsen dat vandaan haalt. Want je ziet is inderdaad dat onder invloed, dat analyseert hij goed, onder invloed van de boerenacties er gewoon een aantal dingen nu on hold worden gezet. Ja. In afwachting van de verkiezingen. En de analyse die gemaakt is bij de beweging waar hij bij zit, de Europese Christendemocratische Grote Fractie, is wij moeten stemmen halen en die stemmen halen we op het platteland. En dat is niet de analyse uit Nederland. Ja, ze hebben wel de Provinciale Statenverkiezingen als voorbeeld genomen. Maar de Duitsers, die hebben dat dus op hun land gelegd en hebben toen geconcludeerd, ja, als wij als CDU, CSU de verkiezingen willen winnen, dan moeten wij gewoon een goed plattelandbeleid gaan voeren. Ja. En dat zie je nu. Ja, meneer, het is niet cynisch, het is realistisch, als ik het zo naar beter luister. Wat ik cynisch vind, is dat het beeld geschetst wordt dat politici al hun keuzes baseren op waar de stemmen te halen zijn. Waar ik mijn keuzes op baseer, is op ambitieus klimaatbeleid, omdat we de wereld mooier willen doorgeven aan onze kinderen. En tegelijkertijd ook zorgen dat wat we hier afspreken, de wetten die we hier voorstellen en uitvoeren, dat die uitvoerbaar zijn, dat die haalbaar zijn. En daar zie je nu wel echt een kentering. Niet alleen vanwege boerenprotesten, maar omdat je in de hele samenleving, zowel bij lage als middeninkomens, als bij bedrijven, gewoon merkt dat ligt het gewoon zwaar. We lopen aan tegen de randen van wat mogelijk is. Ja. En daar moet je verstandig mee omgaan. En ik denk dat dat nu gebeurt. Ja, mevrouw Hazekamp, snapt u daar iets van als Berendsen dit zegt? We lopen tegen de grens aan van wat mensen kunnen hebben? Nou, ik begrijp niet waar hij het precies over heeft. Hij zei bijvoorbeeld ook dat Nederland al heel veel heeft gedaan. Maar als we goed naar de cijfers kijken, dan zien we dat Nederland continu in allerlei groene lijstjes onderaan bungelt. Tussen Polen en Malta zo'n beetje. Wij hebben bijvoorbeeld het meest veedichte land ter wereld. Ja, we hebben veel met dieren, alle dat klopt. Gevolgen van dien, met heel veel dieren, met enorme vervuiling. En stikstofproblemen tot gevolg, met een enorm mestoverschot. Ja. Aan de andere kant zien we bijvoorbeeld dat wij een van de landen zijn met de minste areaal, zo'n beetje, aan biologische landbouw. Dus we hebben echt nog heel veel werk te doen in Nederland, juist in Nederland. En daarvoor zijn er gelukkig steeds meer boeren die met ons meebewegen en die kant ook op willen. Ja. Maar alle voorstellen die wij doen om supermarkten te dwingen om een eerlijke prijs te betalen, om boeren te beschermen tegen oneerlijke concurrentie door handelsverdragen. Dat zijn allemaal voorstellen waar het CDA en ook de VVD overigens altijd tegen stemt. Ja, precies. Ja. Dus als je de boeren echt wil helpen, dan had je gisteren niet tegen het Mercosur-verdrag moeten voor het Mercosur-verdrag moeten stemmen. Bert, denk jij echt dat, want dat is een beetje nieuw voor mijn gevoel, dat een Europees thema echt een rol gaat spelen bij de verkiezingen. Heel vaak werden die toch bepaald door de nationale politiek. Denk je dat dit jaar anders zal zijn? Nou, ik denk dat uiteindelijk het belangrijker zal zijn bij de Europese verkiezingen of er een kabinet zit of niet. Of hoe het in politiek Den Haag eraan toe gaat. Ja. Dat is altijd een groot thema. Maar dit zie je wel dat het een grensoverschrijdend thema is geworden in heel Europa. Ja, dat is wel nieuw. Dus wat dat betreft Ja, dat is dat nieuw? Ja, dat is nieuw. Voor mijn gevoel, en dat komt wel door wat er in 2019 is gebeurd met het afspreken van die Green Deal. Ja. Want die Green Deal die heeft overal effecten. En in het ene gebied is het misschien wat harder op de ene sector en het andere land harder op de andere sector. Maar overal voel je die Green Deal. Ja. Dus, okay. Nou, we gaan het wachten. De campagne is begonnen, is mijn indruk. Anja Hazekamp, Europarlementariër voor de Partij voor de Dieren. Tom Berendsen van het CDA. En Bert Versloten, hoofdredacteur van nieuwsplatform Brussels Nieuwe. Allemaal hartelijk dank. Zometeen Kunststof, Andrew Makkinga. Hij spreekt met dichter Kira Woek. 8:30 langs lijn en omstreken met voetbal Feyenoord AZ. En natuurlijk Cambuur Vitesse. Dag. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.